ja'ahu lana imama wa nuro wa huda wa rahmah. Allahumma zakina minhumma nashina wa alimna minhumma jahilna warzuqna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuro wa huda wa rahmah. Allahumma zakina minhumma nashina wa alimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu. Anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuro wa huda wa rahmah. Allahumma zakina minhumma nashina wa alimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu. Anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana